सकता है। ध्यान में आए ना, चतुर्थ आश्रम का प्रतिषेध जो है वह भगवान को अधिष्ट नहीं है। गीता में जगह जगह चतुर्थ आश्रम का उन्होंने जो है विधान किया है। थोड़ी सी टीका देखिए, अनाश्रित इत्यादि वाक्य से यथास्तार्थत्व अनुपत्ति, ये हो गया था ना, श्लोक भी हो गया। अच्छा, उसका श्लोक टीका सब हो गया था, यहाँ से चलेगा। उत्तर श्लोक से तात्पर्य दर्शयितुं व्यावर्त्यम् आशंकाम् व्यावर्त्याम् आशंकाम् दर्शयति। अब अगला श्लोक, अगला श्लोक कौन है? यम संन्यासमिति प्राहुर योगम तम विद्धि पांडव। तो ये जो श्लोक है इसके तात्पर्य को दिखलाने के लिए व्यावर्त्याम आशंकाम दर्शयति, जो जिस आशंका को दूर करना है उस आशंका को पहले उठाते हैं, पहले उस आशंका को जो है वह दिखाते हैं। तो शंका क्या है कि ननु च निरग्नि अप्रियस्यैव श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु सन्यासित्वं योगित्वं च प्रसिद्धम्, कथम ये साग्ने सक्रिय से संन्यासित्व योगित्व च अप्रसिद्ध मुच्य। कहा भाई एक बात तुम्हारी समय हमको ये भगवान की समझ में नहीं आई, क्योंकि शास्त्र में और लोक में सन्यासी कौन कहा गया है? जो सर्व कर्मों का परित्याग कर देता है उसी को तो सन्यासी कहते, उसी को योगी कहते, हिमालय में जो है योगी कहते, और उत्तर प्रदेश इधर नीचे के भाग में सन्यासी कहते, हिमालय में उसका नाम है योगी। कभी नाराज होगा कोई पहाड़ का तो जो है वो गाली देगा तो योगी कह करके जो हमें गाली भी दे देता है कोई, उसमें क्या। तो ऐसे जो है वह उसको योगी कहते हैं। तो योगी और सन्यासी जो है ये तो श्रुति स्मृति योग शास्त्र में और लोक में भी किसकी किसकी प्रसिद्धि है कि जो सब अग्नि छोड़ दिया है, यानी गृहस्थी छोड़ दिया और सब काम छोड़ दिया, अब जाकर के कुटी में बैठ गया, अब भूख लगी तो नारायण हरि कर लिया, वहां भी अग्नि जलाने का उसको नहीं है, अग्नि तो उसने छोड़ ही दिया, अग्नि छोड़ दिया तो अग्नि जलाना उसको नहीं। आश्रम में भले ही जलावे अग्नि पर सन्यासी का अग्नि संबंध नहीं, आश्रम तो सन्यासी नहीं है ना, वो तो आश्रम है। आश्रम तो सन्यासी नहीं होता है। आश्रम होगा तो वहाँ अग्नि चलेगी, पर सन्यासी ने तो अग्नि का परित्याग कर दिया, अग्नि का परित्याग कर दिया उसने। अग्नि मुख्य क्या है? अग्नि किस, अग्नि कौन जो है वह जला रखता है? विवाह होने के बाद जो है अग्नि स्थापन होता है। अब आजकल नहीं है पर शास्त्री बात तो समझ के रखनी चाहिए। ब्रह्मचारी भी जो है वह आहुति तो देता है पर अभी उसकी अग्नि स्थापन नहीं, उसकी अग्नि तो विवाह होने के साथ स्थापित होगी। तो योषाग्नि ही है, माने स्त्री है, स्त्री परिग्रह के साथ अग्नि, तो अब उस अग्नि का परित्याग कर दिया उसने और व्यवहारिक कर्मों का भी परित्याग कर दिया। मार्ग जो व्यवहारिक कर्म थे उनका भी परित्याग कर दिया। एक बार मैं चला गया वहां पर कामाक्षा, कासान में है कामाक्षा। अब कामाक्षा चला गया तो अब 9 दिन वहां पर रहना था। हमने कहा कि पहले हम एक बार वहां पर ऐसे जबरदस्ती पहुंच गए थे, माने अपने को ज्ञान नहीं था कहाँ जाना, ये पता नहीं लगता था कहाँ जाना है। मिर्जापुर आश्रम पर था, उठ के चल गया, काशी चला गया, विश्वनाथ जी को जल चढ़ाए, एकदम मन नहीं लगा। वहां से उठा तो जो है स्टेशन आया तो जो है पूछा ये गाड़ी कहाँ जाती, कहते कलकत्ता जाती, कलकत्ता का टिकट ले लिया, थोड़ा पैसा था उसको बैठ गया। फिर रास्ते में सोचा मैं कलकत्ता जाकर के क्या करूंगा, फिर कहीं उतर गया। फिर वहां से दूसरी ट्रेन आई तो उसमें बैठा तो जो है वो एक जगह गई, फिर एक स्टीमर से उस पार गया तो वहां पर एक गाड़ी खड़ी थी उसमें बैठ, अब पता ही नहीं लगे कहाँ जाना, उच्चाट हो गया। अंत में दूसरे दिन जब वो गाड़ी पहुंची तो कोई अमीन गांव ऐसे था, तो पता लगा ये ब्रह्मपुत्र नदी है, तो उसको लोग स्टीमर से पार कर रहे थे, मैं भी बैठ गया उस पार चला गया, तो पता लगा यहाँ कामाक्षा देवी। तब हमने सोचा कि शायद जो है ये देवी ने ही बुलाए हो, फिर ब्रह्मपुत्र में खूब मिट्टी आदि लगा के स्नान किया और चल दिया। अब पंडा लोग मिलने लगे तो कहा कि आपका पंडा कौन है, हमने कहा मेरा पंडा वही है कि जो पहले हमको भोजन करावे, ऑपरेशन में भोजन करावे और बाजार से सब सामान ले आ करके पूजन का देवी का पूजन करावे, वो अपना पंडा है। अंत में जब अंतिम गेट पर पहुंचा तो मिल गया वो, ने कहा हाँ हम आपके पंडा हैं, चलिए ले गया अपने घर। कहा पहले भोजन करेंगे कि पहले पूजन करेंगे, हमने कहा भाई पहले पूजन करूंगा। अब बदल गया, पहले पूजन करूंगा, स्नान कर लिया पूजन करो, वो सामान ले आया बाजार से और पूजन कराया देवी का। अब देवी का पूजन कराया, वो पूजन करके बाहर निकला तो वहां पर बलि हो रही थी, मेरे देश की मेरे तबियत जो है वह सब गड़बड़ा गई। उसके घर आए, मैंने कहा मैं भोजन नहीं कर सकता, पर भैंसा की बलि हो रही थी भाई। हमने कहा भाई तुम्हारे घर भोजन है, तो उसने फिर बहुत समझा, उसने कहा कि देखिए हमारे घर में ऐसा है कि हमारे हम लोगों के घर में जो विधवा स्त्रियां रहती हैं वो अलग भोजन बनाती हैं, वो मांस आदि कुछ नहीं खाती हैं, वो नियम से रहती हैं, तो मैं आपका भोजन वहां पर बनवा देता। तो मैं तो दूसरी बात कह रहा था, इस पर कह रहा था सन्यासी शब्द पर आ गया कि दूसरे बार फिर मेरे मन में विचार ये था कि मैं एक बार जाऊंगा, वो पंडे ने बड़ी सेवा की है तो उसको कुछ देना है। इस विचार से दूसरी बार गया तो पता ही नहीं लगा उसका, अब कोई कहा मर गया, कोई कहा कुछ, उसका पता ही नहीं लगा। और हम भी जो है वो घर पहचान भी नहीं पाए जो है वह दूसरे की आधार है। तो मैंने कहा कि यार 9 दिन रहना है, तो मैं बोल दिया कि मैं फलहार करके रह, फल खाऊंगा। मैंने कहा ठीक, तो मैं फल ले लेता था कुछ झोले में और कमंडल लेकर के, एक भुवनेश्वरी मंदिर है ऊपर पहाड़ी पर, तो वहां चला जाता था, कमंडल पानी रहता था पीने का और झोले में फल रहता था, और वहां जाकर के पाठ करता था। और सामने ब्रह्मपुत्र दिखती थी, नीचे पहाड़ के ऊपर के भाग में था, बड़ा सुंदर दृश्य था, तो वहां बैठ करके अपना मंदिर के पीछे भाग में बैठ करके पाठ करता था भजन। एक दिन एकदम बुद्धि माता आ गई, बहुत बुद्धि थी, ऐसी कपड़ा पहनी थी बुद्धि, आप पता नहीं कैसी हिंदी बोलती हो। उसने कहा कि बहुत भूखी हूँ, कुछ खाने का है, हमने कहा यहाँ मंदिर में नहीं जो है वह, अरे कहा मंदिर में क्या, वहाँ पर सब जो है वह वही अपने अपने बना के सब खाते हैं, हमको तो वही बैर बैर और एक चीज और कुछ बड़ा यही जो है मिलता है, तो कुछ दे दे खाने को। हमने कहा माता ये पैसा ले ले, तो यहाँ तो मिलेगा नहीं कुछ, नीचे चला जा, नीचे जो है मैं पैसा नहीं छूती। कितने झट बोलते मैं पैसा नहीं छूती, कुछ खाने को दे दे भूख लगी। हमने पुजारी को पूछा वो भी कुछ नहीं कहा, हमने कहा गुड़ उड़ होते दे नहीं। अंत में मुझे ध्यान आया कि मेरे झोले में वो सेव था, हमने सेव निकाल के दिया। हमने कहा तू पैसा नहीं छूटती कि सेव ले ली खा ली, उन्होंने कहा मुझे दांत नहीं मिली मैं कैसे खाऊ। हमने कहा कि उसको भून ले, कहा मैं अग्नि नहीं छूटी। हमने कहा तो अग्नि नहीं छूती है तो पैसा नहीं छूती है और बार बार कहती हमको खिला दे, हम मैं तुमको कैसे खिला, तुम अग्नि नहीं छूती है तो पैसा नहीं छूती, खाने में अग्नि नहीं छूती पैसा नहीं छूती तो भून दे। अब मैं बड़े शंकर, हमने कहा कि माता तो हमको बहुत तंग करती है, तो इसको किसी भी कोई पत्थर से कूद करके खा लेना, इसको खा ले, अब तो पैसा लेती नहीं है और यहाँ कौन कौन सी चीज दे तुमको खाने के लिए। अब मैं नीचे चलता हूँ तो मेरे साथ नीचे चलना अभी थोड़ी देर में, तो नीचे खिला दे। तो चली गई उधर बैठ गई, ऐसे कागज लेकर के फाड़ती है। मैं आया तो हमने कहा कि भाई जो है वो ये क्या करती है, अरे कहा ये क्या करती, वो जो कराएगा वही तो कोई करेगा, दूसरा क्या कर सकता है। वो जो कराएगा वही तो कर सकता है, दूसरा क्या कर सकता है। बड़ा मुश्किल पड़ा। हमने कहा तू चल नीचे, वहां पर जो है वो अब भोजन करा दे। मैं होटल का नहीं खाती, अब हमारे बहुत मन में पीड़ा हुई, पर मैं चुप चला आया, कमंडल लेकर के चुपचाप चला आया। नीचे पंडा से कहा भाई एक बुढ़िया वहां पर ऐसी मिली है, अरे कहा उसको ले आना चाहिए था, मैं जो है यहाँ पर खुआ देता हूँ। अरे हमने कहा किसी को भेजो, फिर वो भेजा अपने लड़के को, बहुत खोजे थे मिली नहीं। तब जब नहीं मिली तब हमको लगा कि देखो उसने कहा, उसने जो दो उपदेश किया, मैं पैसा नहीं छूती हूँ, मैं अग्नि नहीं छूती हूँ, ये किसके लिए उपदेश है, ये सन्यासी के लिए उपदेश है, ध्यान में आए कि नहीं, ये सन्यासी का उपदेश है। और जो उसने कहा कि जो वो कराता है वही तो कर सकती, दूसरा क्या कर सकते, ये ईश्वर की तरफ का उपदेश है कि देखो ईश्वर जो कराएगा वही कर सकता, व्यक्ति क्या अभिमान करेगा। तो कभी कभी विलक्षण घटना घट जाती है, एकदम बूटी थी। हमने पूछा उससे कहाँ से, कहा मैं तो विंध्याचल से, मैं तो विंध्याचल से कैसे आ गई यहाँ पर विंध्याचल से, तो मुझे ये घटना इस पर याद आ गई कि वो जो कहा कि मैं अग्नि नहीं छूती और पैसा नहीं छूती, तो बहुत दिन तक मेरे मन में वो बात पड़ी रही। पर ये है कि वही कहते हैं कि देखो तो लोक में प्रसिद्धि किसकी है, सन्यासी की, निरग्नि है अक्री है, अग्नि छोड़ दिया है उसने है, और व्यवहारिक सब क्रिया छोड़ दिया है, क्योंकि लौकिक और जो है स्मार्ट जितने हैं, स्मार्ट कर्म जो होते हैं और लौकिक होते हैं, क्योंकि गृहस्थ में रहता है तो लौकिक कर्म का भी पालन करना पड़ता है, उसको दान पुण्य इत्यादि भी करना पड़ता है। तो इसलिए कहते हैं कि निरग्नि अक्रियस्य श्रुति स्मृति योग शास्त्रेषु सन्यासित्व योगित्व च प्रसिद्ध। सन्यासित्व और योगित्व उसी का प्रसिद्ध है। कथम यह, यहाँ पर भगवान ने कैसे कह दिया कि न निरग्नि न चाक्रिय, और इधर कहा दिया कि सन्यासी च योगी च। तब कथम यह साग्नि सक्रिय सन्यासित्व योगित्व च अप्रसिद्धम उच्यते इति। भगवान ने यहाँ पर इसको सन्यासी और योगी कहा, किसको? कर्मी को, निष्काम कर्मानुष्ठान वाला जो है उसको सन्यासी और योगी भगवान ने कह दिया। तो सन्यासी योगी उसको कैसे कह दिया अप्रसिद्ध? ये तो बात ठीक नहीं है, भगवान का ऐसा कहना ठीक नहीं है। थोड़ी सी टीका देखो। प्रसिद्धिम परित्यज्य अप्रसिद्धि उपादीयमाना प्रसिद्धि विरुद्धा च विरुद्धा इति चोद्यम दूषयति। कहते हैं कि प्रसिद्धि को छोड़ करके अप्रसिद्धि जो को जो भगवान ने ग्रहण किया, ये प्रसिद्धि के विरुद्ध है। ये जो शंका तुम कर रहे हो, ये शंका को दूषण देते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं। क्यों ऐसी कोई बात नहीं है? ये लोक में होता ही है कि मान लीजिए कि सन्यासी कोई नहीं हुआ, पर कुछ ऐसे त्याग बेराग जो उसमें दिखाई देता है तो लोग क्या कहते हैं उसको? अरे भाई सन्यासी। तो त्याग का गुण देख करके गौण वृत्ति से उसको सन्यासी कहते हैं। जैसे बालक है, बहुत तेजस्वी है, तो उसको अग्नि कहते हैं, साक्षात अग्नि है भाई, बड़ा तेज है, जरा ध्यान रखना। कोई बड़ा शूरवीर है तो उसको सिंह कह देते हैं। तो गौणी वृत्ति से कह देते हैं गुण धर्म के कारण। इसी प्रकार ये कर्मी जो है, इस कर्मी में क्या है कि फल की अभिसंधि छोड़ दिया है इसने, तो त्याग प्रधान हो गया इसका जीवन। सारा जगत तो फल के लिए मर रहा है, फल को सामने रखे बिना व्यक्ति सोच भी नहीं सकता है कि कुछ कर्म किया जा सकता है, पर उसने तो फल की अभिसंधि सर्वथा छोड़ दी है और कर्तव्य बुद्धि से कर्म करता है। ईश्वर की आराधना रूप से, ईश्वर की आराधना रूप से जब कर्म करता है तो वो त्याग किया है, न्यास किया, न्यास। तो इस त्याग का लक्षण देख करके उसको कह दिया ये सन्यासी है गौण वृत्ति। और अब फल के कारण क्या है कि चित्त में चंचलता होती है, अब फल तृष्णा ही नहीं रही। जब फल तृष्णा नहीं रही तब वो समाहित चित्त हो गया। तो फल तृष्णा राहित की जो समाहित बना है, ये समाहित बना के कारण उसको योगी भी कह दिया। इसी बात को कहते हैं कि नैष दोष, इसमें कोई दोष नहीं है, क्योंकि कयाचिद गुण वृत्तिया उभयस्य तम विपादयसि तत्त्वात्। कुछ गौण वृत्ति को लेकर के दोनों को संपादन करने के लिए यहाँ पर इष्ट है, यानी सन्यासित्व भी उसमें एक प्रकार से है और योगित्व भी उसमें एक प्रकार से है। थोड़ी सी टीका देखिए। उभयस्य साग्नौ सक्रिय च सन्यासित्वस्य योगित्वस्य च। जो साग्नी और सक्रिय है ऐसा कर्मयोगी, उस कर्मयोगी में सन्यासित्व और योगित्व ये दोनों जो है उभयस्य, वो दोनों को जो है वहां पर संपादन करना है। गुण वृत्तिया उभय संपादनम प्रश्न पूर्वकम प्रकटि। गौण वृत्ति से उभय संपादन माने सन्यासित्व और योगित्व का जो संपादन है उसको प्रश्न पूर्वक प्रकट करते हैं। तद कथम, कैसे भाई, कैसे उसमें सन्यासित्व आएगा, योगित्व आएगा? का कर्म फल संकल्प सन्यासात सन्यासित्वम है। कर्म फल का सन्यास, कर्म फल संकल्प का सन्यास कर दिया उसने। कर्म फल उसके अंदर है ही है, फल संकल्प का सन्यास कर दिया, कर्म का सन्यास नहीं है। कर्म का जो फल है, फलात्मक जो संकल्प है कि ये चीज हमको मिलेगी यह करने से, इसका उसने कर दिया है सन्यास। इसलिए उसमें सन्यासित्व भी आ गया और योगांगत्वेन च कर्मानुष्ठानात् कर्म फल संकल्प शिवाचित्त विक्षेप हेतु परित्यागात योगित्व। दूसरी चीज ये है कि योगांगत्वेन कर्मानुष्ठानात्, योग के अंग के रूप में वह कर्मानुष्ठान कर रहा है ना, बहिरंग साधन है ना, योग के अंग रूप में कर्म अनुष्ठान कर रहा है। आत्मा कहते हैं कि कर्म फल संकल्प से चित्त विक्षेप हेतु, चित्त विक्षेप का हेतु जो कर्म फल संकल्प, ये कर्म फल का संकल्प ही चित्त में विक्षेप का हेतु होता है। तो उसके परित्यागात, उसका उसने कर दिया है परित्याग, इसलिए योगित्वम च। हाँ, वो कर्मी में सन्यासित्व गुण भी है, योगित्व गुण भी है। ऐसा है कि योग शब्द जो है, योग चित्त वृत्ति निरोध है, चित्त वृत्ति के समाधान का नाम है योग। और सन्यासी को भी योगी इसीलिए कहते हैं कि वह कोई कर्म में न रह करके ध्यान में लगा रहा, इसीलिए सन्यासी की योगी संज्ञा। तो यहाँ पर योगित्व धर्म जो है, वह योगित्व धर्म ध्यान को लेकर के, तो उस कर्मी में यह ध्यानात्मक योग भी दिखाई देता है, क्योंकि चित्त के विक्षेप का हेतु जो है फलाभिसंधि उसको छोड़ दिया है। अब एक ही जो है वह मोक्ष रूप जो है, योग प्राप्ति रूप जो है, उसी में उसका लगा है, इसलिए उसमें लगने के कारण उसका समाधान है। तो चित्त के समाधान होने के कारण योगित्व धर्म भी आ गया उसमें। तो चित्त विक्षेप हेतु परित्यागात योगित्वम चैत गौणम उभयम् न पुनर्मुख्यम सन्यासित्वम योगित्वम च। यहाँ पर मुख्य सन्यासी उसको नहीं कहा जा रहा है और न मुख्य योगी ही कहा जा रहा है, इसे अभिप्रेतम इतम अर्थम दर्शयतु मा। इसी अर्थ को दिखाने के लिए अगला श्लोक है। थोड़ी सी टीका देख लीजिए। संभवति मुख्य सन्यासित्वाद किमिति गौणम उभयम अभीष्टम इत्याशंक्य मुख्यस्य कर्मीणि असंभवात गौणमेव स्तुति सिद्ध्यर्थम तदिष्टम अभिप्रीत्या। यदि कोई कहे कि यदि मुख्य सन्यासित्व तो संभव हो सकता है तो गौणम गौण सन्यासी और गौण योगी उसको क्यों कहते हैं, ये क्यों लेना? तो कहते भाई जहाँ संभव नहीं हो सकता है, अब वो कर्मी है तो कर्मी में मुख्य सन्यासित्व तो संभव नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि मुख्य सन्यासी कौन है? पुत्रेष्णा या विद्येष्णा या लोकेष्णा या विद्या भिक्षाचर्य चरंती। तो इस प्रकार जो है संपूर्ण साध्य साधन ईष्णा को छोड़ करके, घर आदि संबंध को छोड़ करके भिक्षाधिकारी बन जाता है, ये मुख्य सन्यासी है। तो मुख्य सन्यासी तो उसमें संभव नहीं होगा। तो मुख्यस्य कर्मिणी असंभवात कर्मी में नहीं बनेगा, इसलिए गौण में वह गौण सन्यासी कहते। क्यों गौण सन्यासी कहते? कहते स्तुति सिद्ध्यर्थम। अरे स्तुति के लिए कहते, वही जो है स्तुति के लिए कहते। मेरे सन्यासी का भी गुण तुझमें है, जो वो निष्काम कर्मानुष्ठान करने वाला कर्मी है, और नहीं तो सभी तो सकाम में लगे हुए हैं। इसलिए शास्त्रीय सन्यासी ही समझ करके रखना चाहिए। आज की व्यवस्था में क्या समझना चाहिए, आज की व्यवस्था में ये सब चीजें नहीं, ये शास्त्रीय व्यवस्था है। क्योंकि शास्त्र तो सन्यास का अधिकार उसी को देता है कि जो सर्वेषणाओं का परित्याग करके जो है वह चलता है, उसको सन्यास का अधिकार है। तो शास्त्री सन्यासी तो वही हुआ। इसलिए कहा कर्मण असंभवात गौणमेव स्तुति सिद्धार्थम तद इष्टम इति अभिप्रेत्या न पुनर न पुनर मुख्यम संसारित्व मुख्य संसारित्व मुख्य संन्यासित्व उसमें नहीं हो सकता, योगित्व भी नहीं हो सकता है। अब थोड़ी सी टीका और लिखी हाँ? बहुत हो गई। हाँ भाई टीका तो चलेगी अब यहाँ तो टीका चल रही है। उसकी बात आपकी टीका की पुस्तक जिनमें नहीं है वो कहते हैं टीका सब चल रही है, क्या करेगा, मेरा भूल तो चल ही नहीं रहा, अभी भूल आएगा। देखिए थोड़ी सी टीका और देखिए। चित्त व्याकुलत्व हेतु कामना त्यागात चित्त समाधान सिद्धि योगित्व कर्मिणोपि युक्तम संन्यासित्व तु तस्य विरुद्धम इति शंकमानम प्रत्युक्ते अर्थे श्लोकम अवतार्य। कहा भाई चित्त की व्याकुलता का हेतु है कामना, फल की कामना से चित्त व्याकुल होता है। इसलिए फल की कामना जब उसने छोड़ दिया तो चित्त समाधान हो जाएगा उसका। इसलिए योगी तो उसको कह सकते हैं, कर्मी को योगी तो कह सकते, पर कर्मी को सन्यासी कहना ये जरा कठिन मालूम है। कर्मी को योगी कहने में कोई दोष नहीं है, क्योंकि कामना का उसने परित्याग कर दिया। जब कामना का परित्याग कर दिया तो चित्त समाधान सिद्ध है, चित्त का समाधान हो गया, इसलिए योगित्वम कर्मिणोपि युक्तम। कर्मी तो योगी कहना तो ठीक ही है, लेकिन सन्यासित्वम तो तस्य विरुद्धम, कर्मी को सन्यासी कहना जो है ये ठीक नहीं है, ये तो गाली के समान है उसको। हाँ, कर्मी को सन्यासी कह दिया तो ठीक नहीं है। ऐसी शंका करके प्रत्युक्ति अर्थे श्लोकम अवतार्य थी, जो कहा हुआ जो अर्थ है इसके प्रति, इसके खंडन में जो कहा हुआ अर्थ है उसी के प्रति इस श्लोक का अवतरण देते हैं। यम सन्यासमिति प्राहुरु योगं तं विद्धि पांडव नहि सन्यस्त संकल्पो योगी भवति कश्चन। कहते हैं कि देखो यम सन्यासम इति प्राहु, जिसको जो है वह सन्यास कहा गया है, योगम तम विद्धि पांडव, उसी को योग समझना चाहिए, कर्मानुष्ठान लक्षण योग और परित्याग लक्षण जो है सन्यास। तो उसको जो है वह परमार्थ सन्यास समझना चाहिए। कैसे? अच्छा ये बताओ कि कोई भी संकल्प का परित्याग किए बिना योगी हो सकता है? ही यस्मात् असन्यस्त संकल्पो न कश्चन योगी भवति, स संकल्पों का परित्याग किए बिना योगी कोई नहीं हो सकता है। तो संकल्पों का परित्याग किए बिना योगी कोई नहीं हो सकता है, तो संकल्पों का संन्यास किए बिना कोई योगी नहीं हो सकता है। तो संन्यास करेगा तभी तो योगी बनेगा। बाह्य न करे पर संकल्प का संन्यास किए बिना कोई योगी हो सकता है? अरे योगी कौन होता है? योग क्या होता है? चित्त वृत्ति निरोध का नाम योग है, समझे ना आप? निरोध किया ना, तो निरोध कर दिया तो त्यागे कर दिया और क्या भाई? निरोध किया तो त्याग ही कर दिया। तो चित्त वृत्ति का निरोध किया तो निरोध काहे के लिए किया? अरे आप नहीं समझे, समाधि में क्या उसने किया? संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है? चित्त को ही अलग हो जाता, चित्त से अलग हो जाता है, दृष्ट स्वरूप अवस्थान में हो जाता है ना। तो दृष्टा का स्वरूप में अवस्थान हो गया तो चित्त छूट गया कि नहीं? सदा के लिए छूट गया। निरोध इसीलिए किया था कि सदा के लिए चित्त छूट जाए, तो सदा के लिए उसका चित्त छूट जाता है। यहाँ तो क्या है, तो यहाँ पर ये समझना चाहिए, योग क्या है? फल तृष्णा और फल कर्तृत्व, कर्तृत्वाभिमान, ये दोनों के परित्याग पूर्वक भीत कर्मानुष्ठान, ये कौन है? योग है। यहाँ का योग जो चल रहा है प्रकरण में, वो प्रकरण में योग जो है फल तृष्णा और कर्तृत्वाभिमान, फल की तृष्णा और फल कर्तृत्व का अभिमान, क्योंकि ईश्वर में समर्पित कर दिया है ना, तो फिर फल कर्तृत्व का अभिमान, ये दोनों के त्याग पूर्वक भेद कर्मानुष्ठान का नाम योग है। हाँ, ये कर्मयोगी हो गया। और सन्यासी कौन है? सन्यासी क्या है, कौन है? पुत्रेष्णा या वित्तेष्णा या लोकेष्णा या वित्ताय भिक्षाचर्य चरण, ये मुख्य सन्यासी। तो कहा कि जो है, अब ये जो कहा कि मुख्य सन्यासी वो है और यहाँ पर कर्मयोगी ये है, तो कर्मयोगी ये है और मुख्य सन्यासी ये है, तो दोनों को एक कैसे कहेंगे? कहते बहुत बार ऐसा दोनों को एक कह देते हैं कि सादृश्य से एक कह देते हैं। किसे एक कहते हैं? सादृश्य होने से एकता होती, एक न्याय है। अब्रह्म दत्तम ब्रह्म दत्त है, यदि किसी ने कहा अब्रह्म दत्त है उसको ब्रह्म दत्त कह दिया, तब फिर ऐसा न्याय बन जाता है कि ब्रह्म दत्त के सदृश है, ब्रह्म दत्त के सदृश। ब्रह्म दत्त नहीं है पर उसको कह दिया ब्रह्म दत्त, तब क्या हो गया? सादृश्य, एक न्याय होता है सादृश्य, जो जैसा नहीं है उसको वैसा कह देना उसके सदृश हो। तो इसी प्रकार यहाँ पर योग अलग है, संन्यास अलग है, है? पर कह दिया उसी वही यम संन्यास मिति प्राहु योगम समृद्धि पांडव, जिसको संन्यास कहा गया है उसी को योग कहा गया है। यानी जो निष्काम कर्मानुष्ठान योग है वह संन्यास के सदृश है। तो संन्यास के सदृश है, ये जो सादृश्य है ना, वो सादृश्य से ऐसा कह दिया गया। कहा कि कैसे? कहा कि ये बताओ कि कोई भी निष्काम कर्मानुष्ठान योगी संकल्प को छोड़े बिना योगी होता है, है? तो संकल्प का त्याग किए बिना योगी कोई हो नहीं सकता। यदि कोई कर्म योगी का बनना चाहता है तो कर्म करने मात्र से योगी नहीं कहा जाएगा, वो संकल्प का परित्याग करेगा तब वह योगी कहा जाएगा। तो संकल्प का संन्यास करेगा तभी तो उसकी योगी संज्ञा होगी। तो ये बताओ, संन्यास किए बिना कोई योगी बन सकता है? नहीं बन सकता है। तो जिसलिए संन्यास किए बिना कोई योगी बन नहीं सकता है, यानी फल की तृष्णा को त्यागे बिना कोई योगी बन नहीं सकता है, इसलिए जो है वह फल की तृष्णा का त्याग किया इस सादृश्य से सन्यासी कह दिया गया। ये सन्यास का धर्म है। उसमें त्याग सन्यास का अर्थ होता सम्यक प्रकार त्याग, और सम्यक प्रकार से उसने फल की तृष्णा का त्याग कर दिया है, इसलिए उसको कहते हैं। यानी योगश्चित्त वृत्ति निरोध जो है ना, उसमें यही लेते, वहां तो चित्त वृत्ति कितनी मानते हैं? चित्त वृत्ति पांच, कौन? प्रमाण विपर्य, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति, इसी को तो मानते हैं ना, प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृति। तो अभी तो प्रमाण वृत्ति है जो इंद्रिय सन्निकर्ष से जो है वह उत्पन्न होने वाली एक वृत्ति है, घटक ज्ञान पटक ज्ञान मठक ज्ञान, इसका भी निरोध करना है। एक विपर्य वृत्ति है, विपर्य वृत्ति है ना, मिथ्या ज्ञान, मिथ्या ज्ञान का भी निरोध करना है। एक विकल्प वृत्ति भी मानते हैं। विकल्प वृत्ति क्या है? जैसे जैसे हमने कहा दिया कि सशे का सींग, हाँ, वो केवल शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य, पर आपको लग गया कि ये है वह सींग मालूम होने लगी। हाँ, ये जो है शब्द ज्ञानानुपाती वस्तु शून्य जो है और भास उसी का नाम है, ये है विकल्प, बस ज्ञान हो रहा है, वस्तु है नहीं। बंध्या पुत्र हमने कह दिया आपको ज्ञान हो रहा है, ये से बंध्या सुतो याति, अब ये से बंध्या सुतो याति कह दिया, पर बंध्या पुत्र तो है ही नहीं, तो कि इसको विकल्प मानते हैं। और निद्रा तो ये सभी जिस पर उद्भूत होते हैं आवरणात्मक निद्रा है, और जो ज्ञान जो है वह छिप नहीं पाता, प्रकट हो जाता है बारंबार, वही स्मृति है। आपको ज्ञान हुआ तो ज्ञान का जो अप्रमोश है उसको छिपा नहीं सकते, वो प्रकट हो जा रहा है, वही स्मृति है। ये पांचों प्रकार की वृत्तियों का जो है वह नियमन कर लेता है, निरोध कर लेता है, तो उसकी योगी संज्ञा हो जाती है। किसने किसका नियमन किया है? किसने भी नियमन किया है? किसका नियमन किया है? किसने तो नियमन इसी का किया है ना, किसका? फलाभिसंधि जो रूपी जो है इसका नियमन किया है। तो इस प्रकार का जो है इसका नियमन किसके अंदर आएगा? आपको विपर्य के अंदर आएगा, विपर्य रूप जो फल है उसका नियमन कर दिया है। खैर उसको छोड़िए, अब हम लोग मूल में आ जाएं। यम संन्यास मिति प्राहु योगम तम विद्धि पांडव, हे पांडव, जिसको संन्यास कहा गया है शास्त्रों में उसको योग समझना। क्यों? योग में संन्यास का योग माने कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग। क्यों? निष्काम कर्मयोग में जो है संन्यास का लक्षण कैसे घटेगा? ही मन अस्मात असन्यास्त संकल्पो, जिसने संकल्पों का परित्याग नहीं किया है ऐसा कर्शन योगी न भवती, कोई भी योगी नहीं होता है। अब देखिए थोड़ी से जो है भाष्य देख लीजिए। यम सर्व कर्म तत्फल परित्याग लक्षणम परमार्थ संन्यासम इति प्राहु। शास्त्र में किसको कहा है संन्यास? सर्व कर्म है, कर्म परित्याग और फल परित्याग, साधन का भी परित्याग और साध्य का परित्याग, ये ऐसा है ना, ये दो ऐसा है, साध्य विषय की ऐसा, उसके कारण साधन विषय की ऐसा, कर्म है साधन और फल है साध्य, तो वे हेते ऐसा ही है, इसी दो का नाम ऐसा है, तो फिर ऐसा का परित्याग कर देता है, तो परित्याग कर दिया तो सर्व कर्म का भी परित्याग किया, तत्फल का परित्याग किया। ऐसा नहीं कि कर्म का परित्याग कर दे और फल की इच्छा रखे और कर्म का परित्याग कर दे तो वह संन्यास नहीं है। इसीलिए कहा कि यम सर्व कर्म तत्फल परित्याग लक्षणम परमार्थ संन्यासम इति प्राहुः। यो सर्व कर्म और उसके फल का परित्याग लक्षण जो परमार्थ संन्यास जो कहा गया है, कहाँ कहा गया है? श्रुति स्मृति विदो प्राहु। श्रुति को जानने वाले, स्मृति को जानने वालों ने कहा है, योगम है ना, योगम तम विधि, योगम का अर्थ कर्मानुष्ठान लक्षणम। योग क्या हो गया यहाँ? कर्मानुष्ठान लक्षण। तम परमार्थ संन्यासम विधि जानी ही, ये पाठ है आपने थी नहीं, योगम का अर्थ एक ही है ना, कर्मानुष्ठान लक्षण जो योग है, तम उसको परमार्थ संन्यासम विधि, परमार्थ संन्यास ही तुम जानना, जानी ही ये पांडव, ऐसा जानना। इसमें दो प्रकार का संकेत होता है कि ये एक शास्त्रीय मान्यता है कि यदि निष्काम कर्मानुष्ठान में कोई लग गया है तो उसको संन्यास की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, शुद्ध होने से वैराग्य हो जाएगा, ध्यान अधिकारी हो जाएगा, तो संन्यास उसका सिद्ध हो जाता है, भविष्य वृत्ति, ऐसा कोई कोई मानते हैं। यहाँ तो भविष्य वृत्ति से नहीं कह रहे, यहाँ लक्षण संन्यास का कुछ लक्षण घटता है इसलिए गौण वृत्ति से कह रहे, यहाँ भविष्य वृत्ति से न कह करके गौण वृत्ति से कह रहे, पर ऐसा भी कुछ लोग मानते हैं। थोड़ी सी टीका देखिए कि प्रसिद्धिम परित्यज्य अप्रसिद्धिम उपादीयमान प्रसिद्धि विरुद्ध है, ये तो हो गया था ना, इत्येतम् परमार्थ संन्यासम प्राहु इति संबंधः, ऐसा जो परमार्थ जो है संन्यास मानते हैं, इति इत्थम संन्यासस्य प्रामाणिक अभ्युपगतत्वात् इति शब्दो योज्य कति। इति शब्द जो है ना, यम संन्यास मिति प्राहु, यानी इत्थम इत्थम प्राहु, तो ये इसका मतलब ये है कि मुख्य संन्यास प्रामाणिक है, मुख्य संन्यास प्रामाणिक है, क्योंकि श्रुति इत्यादि के द्वारा प्रतिपादन है। इति इत्थम संन्यासस्य प्रामाणिक अभ्युपगमगतत्वात् इति शब्दो योज्य, इति शब्द की योजना इसमें करना कि इस प्रकार संन्यास जो है वह प्रामाणिकत्व स्वीकार है भगवान को। योगम फल तृष्णां परित्यज्य समाहित चेतः चेतस्तया इति शेषः। योगम को समझना कि फल तृष्णा को छोड़ करके समाहित चित्त हो करके और कर्मानुष्ठान लक्षण, ऐसा नहीं, तो ऐसा जो है उसका नाम है योग। यदुक्तम संन्यासित्वम योगित्वम च गृहस्थस्य गौणमिति, अब जो कहा था कि सन्यासित्व और योगित्व गृहस्थ में गौण है, तद उत्तरार्थ योजनीय प्रकट है तुम उत्तरार्थम उत्थापय की, उत्तरार्ध की योजना से उसको प्रकट करने के लिए उत्तरार्ध को जो है उत्थापित करते हैं। कर्मयोगस्य, कर्मयोग क्या है, प्रवृत्ति लक्षणस्य और तद विपरीत निवृत्त लक्षण परमार्थ सन्यासी ने कीदृशम सामान्य अंगीकृत्य भाव उच्यते। अरे कर्मयोग है प्रवृत्ति लक्षण और सन्यास क्या है, निवृत्ति लक्षण। तो निवृत्ति लक्षण जो परमार्थ सन्यास है और कर्मयोग जो प्रवृत्ति लक्षण है, तो उसमें कैसे समानता हो सकती है, कौन सी समानता को लेकर के तद्भाव की बात यहाँ पर है। इति अपेक्षायां इदम् उच्यते, इति अपेक्षा से यहाँ पर कह रहे हैं अस्य परमार्थतया तेन सादृश्यं कर्तव्यम्।